program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma już minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Protestujący w Sejmie opiekunowie niepełnosprawnych nie chcą iść do domu poselskiego. Zostają w gmachu parlamentu. Odwołany strajk w kopalniach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej porozumiał się ze związkowcami w sprawie podwyżek. Wśród górskich ratowników mobilizacja przed majowym weekendem. Spodziewamy się wzmożonego ruchu turystycznego, także będziemy na pewno w 100% przygotowani na ten okres. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Prokuratura Krajowa informuje, że na polecenie śledczych policja zatrzymała dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. I kolejne informacje w serwisie. Opiekunowie niepełnosprawnych zostają na sejmowym korytarzu. Nie chcą przenieść się do domu poselskiego. Taką propozycję złożyła im wczoraj Kancelaria Sejmu, która przygotowała pokój, gdzie mogłyby się odbyć zajęcia rehabilitacyjne. Protestujący chcieliby fizjoterapeutów zaproszono na korytarz sejmowy, czyli tam, gdzie trwa protest. Ale jak poinformowała posłanka Nowoczesnej, Kancelarii Izby nie zgodziła się, by specjaliści weszli do gmachu parlamentu. Matka niepełnosprawnego 23-letniego Kuby, Iwona Hartwich, mówi, że rodzice obawiają się, że po wyjściu do hotelu nie będą mogli wrócić już do Sejmu. Nie wybieramy się stąd nigdzie. Uważamy, że równie dobrze taki masażysta mógłby wnieść tutaj łóżko, bo te łóżka są specjalistyczne, jest tutaj tyle miejsca i tak składane i po prostu mógłby wymasować. Bo tutaj tak naprawdę już nie chodzi stricte o tą rehabilitację taką, którą my wykonujemy, tylko po prostu taki zwykły masaż na rozluźnienie mięśni, nóg, no o to chodziło. Urzędnicy Kancelarii Sejmu tłumaczą, że zabiegi mają charakter medyczny, więc do ich wykonania niezbędne jest pomieszczenie, które spełnia podstawowe wymagania w tym zakresie. Protest opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie trwa od środy. Domagają się dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Premier już w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że do połowy maja mają być gotowe propozycje pomocy dla opiekunów niepełnosprawnych. Zarzuty znęcania się i spowodowanie obrażeń ciała u 9-letniego chłopca usłyszała jego matka i jej konkubent z Łodzi. W piątek do jednego z łódzkich szpitali trafił chłopczyk z widocznymi siniakami. Oboje rodziców zatrzymano. Przyznali się do winy. Tłumaczyli, że dziecko było bite pasem. Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Taki mechanizm ich powstania znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach złożonych przez podejrzanych, którzy poddani zostali przez prokuratora policyjnemu dozorowi. Jednocześnie zakazano im kontaktowania się z dziećmi. Żadne obrażenia nie zostały stwierdzone natomiast u 9-miesięcznej dziewczynki. Prokuratura o sprawie poinformowała sąd rodzinny, który zdecyduje o ewentualnym pozbawieniu matki praw rodzicielskich. Nie planowałem i prezydent Lech Kaczyński też nie planował wspólnej naszej wizyty w Katyniu w 2010 roku. Termin rozdzielenia wizyty to termin polityczny służący zdyskredytowaniu mnie, mówił Donald Tusk w warszawskim sądzie. Stwierdził też, że nie zajmował się logistyką zagranicznych wizyt polityków. Były premier złożył zeznania w procesie byłego szefa swojej kancelarii Tomasza Arabskiego, oskarżonego w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rosji 8 lat temu. Komentując przesłuchanie Donalda Tuska, rzeczniczka PiSu powiedziała w TVP Info, że przypominało jej to przed komisją Ambergold. Według Beaty Mazurek sprawy te łączy chaos, niewiedza i totalny brak pamięci zeznających. Premier nic nie wiedział, nie interesował się. Taka totalna niepamięć, totalna amnezja nie tylko premiera, ale wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej. Ja mam nadzieję, że po tych wypowiedziach ludzie też zorientują się, że Donald Tusk kłamił. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił z kolei, że przesłuchanie było próbą dopadnięcia Donalda Tuska. Widzimy to szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie, że jest polityczne zamówienie i PiS robi wszystko, używając wszystkich metod, żeby z Tuska, który pełni najwyższą funkcję z polskich przedstawicieli w Europie, chce się z niego zrobić przeciwnika politycznego. Tak mówił Grzegorz Schetyna. Były premier odpowiadał na pytania blisko 5 godzin. Masówki informacyjne w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Ich tematem jest uzgodnione wczoraj porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Spór między stroną społeczną a zarządem grupy trwał od kilku tygodni. Wczorajsze negocjacje określano jako rozmowy ostatniej szansy. Zakończyły się podpisaniem dokumentu, w którym zarząd deklaruje przeznaczenie na podwyżki 280 milionów złotych w tym roku oraz ponad 300 milionów w przyszłym roku. Podwyżki będą naliczane od kwietnia. Zapowiadany na jutro strajk ostrzegawczy został odwołany. GOPR mobilizuje siły przed długim weekendem majowym. Tak jest w Beskidzie Sądeckim i Niskim. Ratownicy są dobrze przygotowani na większy ruch turystyczny w górach, zapewnia naczelnik grupy klinickiej GOPR Michał Słaboń. Część ratowników była na szkoleniach w Alpach, część tutaj szkoliła się, mieliśmy takie spotkanie odnośnie poszukiwań. No i oczywiście sprzęt, przygotowujemy kłady, sprzęt taki właśnie do transportu osób poszkodowanych. Będą działały też dodatkowe stacje ratunkowe. Przewidujemy dyżury oczywiście w stacji centralnej w Krynicy, w rejonowej stacji ratowniczej w Piwnicznej, a z dyżurek terenowych górskich to będzie Przechyba, Jaworzyna Krynicka, Magura Małostowska i prawdopodobnie jeszcze będzie Halawa Boska. w razie potrzeby ci ratownicy, którzy są bliżej w dyżurkach górskich, szybko są w stanie dojść, udzielić pomocy. Będzie obsada ratownicza dość duża, także myślę, że powinno być bezpiecznie. W pierwszych dniach maja będzie dyżurować kilkudziesięciu ukraińskich ratowników. To był serwis Trójki. Jan Kałucki o sporcie. Lechia Gdańsk zremisowała z Krakowią 0-0 w ostatnim meczu 32. kolejki Lotto Ekstraklasy. Co prawda w 15. minucie po strzale Flavio Paixão piłka wylądowała w bramce gości, ale wideoweryfikacja wykazała, że piłkarz biało-zielonych był na spalonym. Mimo to trener Lechii Piotr Stokowiec był zadowolony z wyniku. Myślę, że punkt wywalczony w nie najgorszym stylu i dążyliśmy do zwycięstwa, staraliśmy się być kreatywni, walczyliśmy, byliśmy zdeterminowani do tego. W końcówce nawet podjęliśmy ryzyko, wpuszczając bardzo ofensywnych graczy na boki obrony, bo dążyliśmy do zwycięstwa. Chcieliśmy grać o pełną pulę i czegoś zabrakło. Myślę, że mecz był ciekawym widowiskiem i bardzo chcieliśmy tutaj zainkasować 3 punkty, bo wiemy, jak są ważne, no ale tak się nie stało. Swoją drogą o takich ciekawych widowiskach często mówi się mecz walki albo mecz dla koneserów. Po tym spotkaniu Krakowia zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie, natomiast piłkarze Lechii mają 5 punktów przewagi nad przedostatnim Brukbetem Termaliką Nieciecza. Zostajemy przy piłce nożnej, choć niektórzy złośliwi pewnie powiedzą, że Liga Mistrzów to jednak nieco inna dyscyplina sportu. Wieczorem w półfinale tych najważniejszych europejskich rozgrywek Liverpool zmierzy się z AS Romą. Trudno w tym starciu wskazać faworyta. Liverpool i Roma po raz pierwszy w historii zagrają ze sobą w europejskich pucharach. Trener The Reds Jurgen Klopp nie miał jednak problemu, aby wskazać podobieństwa między nim a szkoleniowcem Roby Eusebio Di Francesco. Similarities. I don't know. We have both wear glasses. Obaj nosimy okulary i jesteśmy nieogoleni. Nie widzę sensu w tym, aby jakikolwiek włoski klub mnie zatrudniał, bo jedyne, co umiem po włosku, to zamówić spaghetti. W tej chwili interesuje mnie jedynie awans do finału. Mówił Klopp, który jednocześnie odniósł się do niektórych plotek. Początek tego meczu o 20:45. Mecz Liverpoolu z Romą na pewno obejrzą nasi hokeiści, którzy dziś mają wolne. Wczoraj Polska wygrała z wyżej notowaną Słowenią 4-2 w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Jutro skonfrontują się z Wielką Brytanią. Natomiast jeśli chodzi o ekstraklasę siatkarzy, to zakończył się sezon dla zawodników Oniko Warszawa i Kuprum Lubin. Wczoraj drużyna z Lubina wygrała w stolicy 3-1. I zapewniła sobie 7. miejsce w lidze. Przed nami pochmurny dzień z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń w województwach południowo-wschodnich, wiatr zachodni umiarkowany w górach w porywach do 60, a nad morzem do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 13 w Łomży i Augustowie, 14 w Koszalinie i Pile, 15 w Trójmieście i Olsztynie, 16 w Szczecinie i Białymstoku, 17 stopni w Toruniu i Bydgoszczy, 18 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 19 w Kielcach i Szklarskiej Porębie, 20 w Lublinie, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu, a w Krakowie 21, tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą! A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Mówi

A ja mieszkam najczęściej w Warszawie. Jeżdżę, wczoraj byłam w Poznaniu, w czwartek jestem w Krakowie, w zeszłym tygodniu byłam w Słupsku, w Jeleniej Górze. Rzeczywiście dużo jeżdżę, więc... Nie da się tam pożeglować. Nie, pożeglować. Ostatni raz udało nam się w zeszłym roku latem na 3 dni wyjechać z mężem na żagle na Mazury. Rzeczywiście to był wyjątkowy czas, dlatego że na tych Mazurach nawet zasięg internetu jest jakby trochę słabszy. A dokąd żegluje Nowoczesna? Oczywiście ku świetlanej przyszłości w tej chwili w ramach koalicji. Własnej czy Polski? No, najważniejsze jest, szczerze mówiąc, Polski. W sumie wszystkie jednak partie mają tylko charakter realizowania pewnej wizji, pewnego rozwoju Polski, a cała reszta jest tylko kwestią wtórną. Natomiast w tej chwili, no to oczywiście są wybory samorządowe. Te wybory samorządowe w ramach koalicji Obywatelskiej, Platforma Nowoczesna, wczoraj kolejne miasto. To zaraz porozmawiamy, ale chciałabym wytłumaczyć, dlaczego pytam o to żeglowanie Nowoczesnej, bo w jednym z tygodników przeczytałam, że wśród wielu posłów Nowoczesnej są nastroje takie, że jest świadomość zbliżającego się końca, jakaś taka dekadencja, takie myślenie o tym, żeby może uciec szybko do Platformy. Jak czasami czytam, no mamy koalicję, w związku z tym oczywiście jest to absolutnie bzdurne. Natomiast jak ja czytam czasami tygodniki, to się dowiaduję tyle ciekawych rzeczy, zarówno o Nowoczesnej, jak i o sobie, że jestem zaskoczona. No dobrze, ale to nie jest abstrakcja przechodzenie z Nowoczesnej do Platformy. To się zdarzyło. To się zdarzyło, ale Michał w tej Stasiński, oczywiście, Grzegorz Furgo. Ale w drugą stronę Michał Jaros, Marek Sowa. Oczywiście, że to się zdarzało. Natomiast w tej chwili to jest współpraca oparta na współpracy koalicyjnej. Wspólnie startujemy w wyborach samorządowych. A ufa pani Grzegorzowi Schetynie w 100%? Ja tak ładnie określam, że to jest jak z ruchem drogowym, że w polityce i w ruchu drogowym obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Ale rzeczywiście dobrze nam się współpracuje. Muszę przyznać, że ta współpraca jest bardzo owocna. Bardzo często próbujemy kolejnie rozwiązać kolejne problemy, jakimi jest oczywiście tak skomplikowane układanie przyszłych wyborów, jakimi są wybory samorządowe. Ale ma pani świadomość, jak pani przed chwilą powiedziała, że może Grzegorz Schetyna zajechać pani drogę albo uderzyć w zderzak. Jak w tym ruchu drogowym. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że właśnie to, co jest wymagane do tego, żeby współpracować również w ramach koalicji, to jest pewien poziom zaufania, który osiągnęliśmy. I pewien taki poziom racjonalnej rozmowy, bo to trzeba rozwiązywać problem po problemie. Nie ma chyba bardziej skomplikowanych wyborów jak wybory samorządowe, ponieważ ilość poziomów tego wyboru... Przepraszam, że ja się tak tego czepiam, ale może to jest taki rodzaj zaufania, żeby zmylić przeciwnika, a później zjeść, wchłonąć. Czyli wracam Wie pani, do tego tygodnika. Nie? Ponieważ zasada jest prosta. Jeżeli coś ma charakter win-win, a w przypadku wyborów samorządowych ta koalicja ma charakter typowo win-win, czyli obie strony wygrywają. Z jednej strony wygrywają ze względu na to, że mamy system D'Hondta, liczenia głosów, który oznacza, że 5% oddzielnia 5% razem zupełnie inaczej się liczy. System D'Hondta preferuje do tego stopnia podmioty duże, że dało PiS-owi, które miało 38% głosów w wyborach parlamentarnych, ponad 50% miejsc w parlamencie. I podobnie w samorządzie, tylko w samorządzie jest jeszcze gorzej, dlatego że w wyborach parlamentarnych okręgi wyborcze są bodajże od 8-9 chyba do 20 nawet w przypadku Warszawy miejsc w jednym okręgu wyborczym. Natomiast w wyborach do na przykład sejmików to są okręgi 5-9-mandatowe. Co to oznacza? W okręgu 5-mandatowym... Myślę, że wszyscy się pogubili. Dobrze, to ja wszyscy się pogubili. Powiem to krótko. Może powiem krótko, że w okręgu 5-mandatowych nawet partia, która może mieć 12%, może nie wziąć żadnego mandatu. Natomiast duże podmioty mają handicap w postaci tego, czyli że dostają dodatkowe. Duży może więcej. Duży może więcej. No ale dokładnie co będzie tak. Później, to się okaże, to prawda? Po drugie... Później rzeczywiście mogą państwo stać się lewym skrzydłem po drugie, Platformy. Po drugie, nie ma takich planów. Nie. Po drugie, pani my się nie, uzupełniamy. Ale może Grzegorz ma. Grzegorz po drugie, Schetyna. My się dobrze uzupełniamy. To znaczy łączymy doświadczenie pewne Platformy Obywatelskiej, doświadczenie, które wynika z ich pracy w samorządzie, z ich działalności politycznej i pewną świeżość, pewien taką energię oraz liberalne wartości Nowoczesnej. I to uzupełnienie się bardzo dobrze gra i to też podkreślił na przykład wczoraj w Poznaniu pan prezydent Jaśkowiak, tak, który mówi, dokładnie że pani zwrócił ma taką uwagę, świeżość, tak, że pani, my jako Nowoczesna pani. Mamy, zresztą podkreślił jeszcze ale też moje analityczne zdolności. politycznej świeżości. Nie, on mówił to jako raczej, myślę, o całej Nowoczesnej. 85% członków Nowoczesnej nigdy wcześniej nie było w żadnej innej partii. Jego zastępczynią Jacka Jaśkowiaka ma być pani... Katarzyna Kierzak-Koperska. Właśnie, jeśli wygra oczywiście Jacek Jaśkowiak. Czy będą takie miasta, czy są takie miasta, gdzie będzie odwrotnie? Czyli oczywiście. Na czele ktoś z Nowoczesnej, a na drugim miejscu ktoś z Platformy. Oczywiście, już w tej chwili jest jedno takie miasto. Ja w ogóle przypomnę, że z dużych miast wojewódzkich to na razie są 3 miasta wojewódzkie. To jest, jest Szczecin, tam jest para Nitras Słowik. Potem jest Warszawa, Trzaskowski Rabiej i trzecim miastem jest Poznań, Jaśkowiak, Kierzak-Koperska. Natomiast mamy też mniejsze miasta, te miasta dawne wojewódzkie i tu między innymi są Siedlce. I w Siedlcach kandydatem na prezydenta jest Magdalena Daniel z Nowoczesnej, która będzie miała oczywiście kandydata na wiceprezydenta z Platformy Obywatelskiej. A jeśli chodzi o Gdańsk, jak wygląda sprawa w Gdańsku? Na przykład Ryszard Petru mówi, że dobrym pomysłem byłyby prawybory. Przede wszystkim, oczywiście w przypadku prawyborów trzeba również zgodzić się na werdykt, który w tych prawyborach zapadnie. Natomiast dla mnie nie jest do przyjęcia wersja, w której popieramy pana prezydenta Adamowicza ze względu na to, że uważam, że on jest po prostu politykiem, który się skompromitował. No, ale na razie mówiąc, Platforma go nie popiera. No więc tym bardziej z tego powodu nie ma sensu jakby organizowanie prawyborów, ponieważ jeżeli by padło, że mielibyśmy jego poprzeć, to byłoby to dla nas nie do przyjęcia. Tam mamy swoją kandydatkę, Ewę Lider, która jest jednocześnie szefową regionu. Bez Adamowicza. Gdyby się państwo umówili, że to jest postać, za którą się ciągną takie historie, które nie wam nie pasują. No, tak wynika z naszych wypowiedzi. Natomiast oczywiście pamiętajmy o jednym, że w dzisiejszych czasach można zrobić prawybory, które są zresztą procedurą dość skomplikowaną, ale są też sondaże wyborcze. I porównuje się różne możliwe konfiguracje, tak żeby uzyskać rozwiązanie, które będzie najlepsze i które przyniesie zwycięstwo. I wszyscy sobie zdajemy sprawę, że trzeba wybrać rozwiązanie takie dla Gdańska, które jest takim wolnym miastem, które jest miastem takich no jednak symbolicznym, symbolicznej wolności wynikającej z lat 80. Zresztą zbrukanej ostatnio tym marszem ONR-u i tym organizacją tam zjazdu, żeby utrzymać, żeby w dalszym ciągu w Gdańsku te wartości mogły być realizowane. Gdańsk będzie ważnym, ciekawym miastem, szczególnie, że tam już się pojawił również kandydat ze strony PiS-u. W związku z tym na pewno będziemy z Grzegorzem Schetyną znajdować dla Gdańska najlepsze rozwiązanie. A czy są takie miasta, gdzie na pewno nie będzie porozumienia? Nie pytam o Wrocław, bo to już wiadomo. Oprócz Wrocławia. Właściwie na razie tylko ten Wrocław jest taki bardzo nas dzielący. W pozostałych miastach staramy się... Ale proszę powiedzieć, jaki ma sens ta niezgoda na Kazimierza Michała Ujazdowskiego, jeśli pani mówi, że w drugiej turze, jeśli będzie trzeba, to Nowoczesna poprze Kazimierza Przede wszystkim Michała dlatego, że ja liczę, że jednak w drugiej turze będzie możliwość poparcia liberalnego kandydata, który będzie reprezentował bardziej poglądy wyborców Nowoczesnej, na przykład Michała Jarosa. Ja wiem, sondaże nic tym, o niczym nie świadczą, ale nie dają mu dużych szans. No, w ostatnim sondażu ktoś go w ogóle nie umieścił, w związku z tym zdajmy sobie sprawę, że ostatnimi czasy... Ale był taki, w którym go umieścił, zdaje się. No i był taki, w którym miał kilkanaście procent, w związku z tym... Do wyboru zostało jeszcze pół roku. To jest czas, w którym wszyscy kandydaci starają się ciężko pracować i to jest czas, w którym będziemy starali się zawrzeć porozumienie większości miast. Nie mogę powiedzieć, jakie będzie następne miasto, ale rozmawiamy co najmniej o kilku. Ale ciężko jest? Każde takie rozmowy są trudne. Każdy, kto brał udział w jakichkolwiek negocjacjach, to jeszcze takich negocjacjach, które... Ale może być tak, że Nowoczesna będzie mieć 1/3 jedynek, tak jak mówił kiedyś pani poprzednik. To oczywiście tamte rozwiązanie nie miało najmniejszego sensu z tego powodu, że w większości miast są już urzędujący prezydenci, reprezentujący określone ugrupowania. I trudno sobie wyobrazić, nie wiem, poparcie kogokolwiek innego, nie wiem, w Rzeszowie niż pana Ferenca, czy w Białymstoku pana Tadeusza Turczko-Laskiego, który zresztą jego syn jest naszym posłem. Czyli będą państwo popierać Ferenca, tak? Prawdopodobnie tak. Zresztą deklarowaliśmy już tam, nasze struktury deklarowały, że jeżeli on się zdecyduje na kandydowanie, to będziemy go wspierać. A jaka relacja jest z Ryszardem Petru, którego tu ciągle wymieniam i wszyscy o to pytają, więc ja też nie omieszkam. I chciałabym też zapytać, czy państwo zapełnili pustkę po meblach Ryszarda Petru, bo to też jest interesujące dla mnie. Ja bardzo poważnie traktuję politykę. Ja zawsze traktowałam politykę poważnie. Powiem więcej, kiedyś w takim jednym z programów, taki trochę bardziej lifestyle'owym, zadano mi pytanie, czym jest dla mnie polityka. Powiedziałam, że odpowiedzialnością. I ponieważ polityka jest dla mnie odpowiedzialnością i to odpowiedzialnością zarówno za ugrupowanie, którym w tej chwili kieruję, jak i również odpowiedzialnością za kraj. W związku z tym nie chciałabym jej sprowadzać do poziomu magla. A mniej więcej kwestie mebli to jest taki poziom. No dobrze, ale kwestie Ryszarda Petru poza meblami to już nie jest taki poziom. No, Ryszard Petru jest członkiem zarządu, ma możliwość uczestniczenia w polityce partii, tak samo jak każdy inny członek zarządu. Ale tak się pani mniej uśmiechała, mówiąc o nim, niż wtedy, kiedy pani mówi o Grzegorzu Schetynie. Ja wolę patrzeć na to, co jest ważne. Nie wiem, czy pani wie, w tej chwili dzisiaj składamy ustawę o związkach partnerskich. Wczoraj złożyliśmy ustawę dotyczącą renty, zrównania renty socjalnej. Dobrze, to jest dobry moment na ustawę o związkach partnerskich? Jaki ona ma szansę? Ale jakie ona ma szansę w tym parlamencie? Oczywiście ten parlament nie jest specjalnie sprzyjający takim rozwiązaniom, dlatego, że jest wyjątkowo konserwatywny i wyjątkowo prawicowy. Natomiast zawsze, jeżeli chcemy zmieniać rzeczywistość, to trzeba przesuwać też debatę społeczną i trzeba kształtować tak po kawałku, etapami zmieniać świadomość. Nie wiem, czy pani wie, jak bardzo się zmieniały nastroje społeczne. Bo w sondażu już w roku 2017... Czyli tu chodzi o zmianę nastrojów, o przypomnienie programu Nowoczesnej? Przede wszystkim tak. Po pierwsze, to było nasze zobowiązanie. Od początku mówiliśmy, że przedstawimy w tym Sejmie ustawę dotyczącą związków partnerskich. Rozmawialiśmy z tym środowiskiem LGBT, ale nie tylko dlatego, że pamiętajmy, że nasza ustawa proponuje związki partnerskie również nie tylko dla par jednopłciowych, ale również dla dwupłciowych. Ale bez adopcji dzieci? Z przysposobieniem biologicznego dziecka partnera. Dlatego, że w związkach jednopłciowych wychowuje się w tej chwili około 50 tysięcy dzieci. I chodzi o zapewnienie tym dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Bo to często jest taka sytuacja, w której oni mają jakby jednego rodzica, bo ten drugi rodzic jakby nie uczestniczy w ich wychowaniu. I chodzi o to, żeby ten drugi rodzic mógł również uczestniczyć. Dziecko z ośrodka Nie, mówimy tylko o przysposobieniu biologicznych dzieci partnera, nie mówimy o adopcji zewnętrznej. Dobrze, a ten drugi projekt, o którym pani mówi, to dotyczy osób niepełnosprawnych. Tak, dlatego, że w tej chwili, no wiemy, że mamy strajk w tej chwili w Sejmie, strajkują opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Tak, natomiast państwo chcą nadzwyczajnego posiedzenia, a marszałek Kuchciński mówi nie. Czy państwo będą nadal zabiegać o to nadzwyczajne posiedzenie? Zdecydowanie uważamy, że czymś niehumanitarnym jest spowodowanie, żeby te osoby przez cały długi weekend, bo praktycznie cały przyszły tydzień, no można powiedzieć, że jest takim długim weekendem, zostawały tam na korytarzach Sejmu, w momencie, w którym Sejm w tej chwili obraduje raz na miesiąc. No dobrze, ale czy prezydent jest niewiarygodny? Czy premier Mateusz Morawiecki, pani minister Rafalska, oni wszyscy są niewiarygodni, jeśli oni powiedzieli, przede wszystkim, że rozwiążą tę sprawę? No, jeżeli wtedy PiS bardzo czynnie uczestniczył w proteście poprzednim osób niepełnosprawnych i zobowiązywał się, że to będzie ich jedne z pierwszych zobowiązań, jeżeli dojdą do władzy, a mija 2,5 roku rządów PiSu i nic nie zrobili w sprawie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. A w roku 2016 Nowoczesna złożyła projekt ustawy, druk 1100, zapraszam do czytania, który na przykład zrównywał zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów i osób dorosłych niepełnosprawnych i dzieci. Może być podstawą do dalszej pracy projekt Nowoczesnej? No właśnie, że rząd nie przygotuje swojego projektu? Zastanówmy się, jak myślimy o państwie. Jeżeli myślimy o państwie jako problemie rozwiązywania problemu, gospodarowania pieniędzmi publicznymi, ale również rozwiązywania ludzkich problemów, to nie ma znaczenia, kto stworzył projekt. A wczoraj złożyliśmy kolejny projekt dotyczący zrównania renty socjalnej z wysokością najniższej renty przy niemożliwości wypełniania obowiązków zawodowych. Muszę powiedzieć, do widzenia, mea culpa, za dużo mówiłam o tym Ryszardzie Petru. Ale to są najważniejsze rzeczy. Mówiąc szczerze, to kwestia osób niepełnosprawnych, które w tej chwili strajkują, są najważniejsze i myślę, że dla bardzo dużej części społeczeństwa. Dziękuję. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie dwóch produktów do pielęgnacji damskiej lub męskiej zapłacisz taniej 10%. Na przykład kupując urządzenie do depilacji światłem IPL Philips z nasadkami do depilacji całego ciała oraz golarkę hybrydową One Blade 3 w 1 do przycinania, modelowania i golenia oszczędzasz 275 zł, płacąc 2474 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Tak brzmią paliwa BP, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Dzięki technologii Active szybko i łatwo usuwają brud zostawiony w silniku przez zwykłe paliwa, a czysty silnik może pracować efektywniej. Czyściutko! A z paliwami BP Ultimate możesz przejechać nawet do 56 km więcej na jednym baku. BP. Kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Są produkty, które się wyróżniają, jak krem przeciwzmarszczkowy z naturalnymi olejami Bielenda Botanic Spa Rituals. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła kilka chwil temu. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Na polecenie prokuratora policja zatrzymała dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. To Tomasz S., który 3 lata temu uzyskał prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, i radca prawny Przemysław S., który był kuratorem rzekomo nieobecnych 3 osób. Śledczy przeszukują mieszkania zatrzymanych. Straż Graniczna zatrzymała 5 Rosjan uchylających się od grzywny. Rekordzista miał do zapłacenia ponad 18 tysięcy złotych. Mieszkańca obwodu kaliningradzkiego zatrzymano na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Gołdapi. Podczas weryfikacji dokumentów strażnicy graniczni ustalili, że 30-latka poszukuje sąd rejonowy w Bartoszycach. Okazało się, że Rosjanin został ukarany grzywną ponad 18,5 tysiąca złotych za przemyt papierosów. Mężczyzna, by uniknąć odpowiedzialności, zmienił nazwisko. Podstęp się jednak nie udał i Rosjanin trafił do aresztu, gdzie spędzi 130 dni. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi przerwali podróż również 54-letniemu obywatelowi Rosji. Mężczyzna trafił do aresztu, bo także nie opłacił zasądzonej grzywny. Z tego powodu 3 kolejnych poszukiwanych cudzoziemców zatrzymano na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Bezledach. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. 140 interwencji strażackich w całym kraju po burzach. Nie ma żadnych informacji o zerwanych dachach czy osobach poszkodowanych. Strażacy usuwali połamane i powalone drzewa, głównie w województwie śląskim, opolskim i dolnośląskim. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. NIK zarzuca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że przy inwestycjach drogowych nie dbało o interes Skarbu Państwa. Z raportu wynika, że w latach 2011-2016 Skarb wypłacił podwykonawcom i kontrahentom ponad 1 mld zł zadośćuczynienia, bo zdaniem NIK-u przy wyborze kierowano się najniższą ceną. Przetarg wygrywali wykonawcy składający bardzo niskie, czasami wręcz nierealne oferty cenowe. W tej sytuacji, po podwyżce cen materiałów budowlanych, część umów nie pozwalała na osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu i realizowana była poniżej progu rentowności. Wśród upadłych firm znalazła się na przykład DSS, odpowiedzialna za wykończenie odcinka A2 między Łodzią a Warszawą. NIK ostrzega, że sytuacja może się powtórzyć. Najpopularniejsza polska giełda kryptowalut ma problemy. Wykańcza ją brak regulacji i działania KNF i NBP, pisze dziś Puls Biznesu. Przypomnijmy, że prokuratura bada zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez BitBeja. Chodzi o zarzut, że firma działała jak instytucja finansowa, nie mając do tego uprawnień. Zaszufladkowano nas razem z przestępcami, mówi gazecie prezes spółki, który rozważa przeniesienie firmy do innego kraju. Firma obsługuje 800 tysięcy klientów. Zdaniem prezesa może odnieść sukces taki jak Allegro czy Facebook. Przedstawiciele rządu i wojska będą rozmawiać o przyszłości radomskiego lotniska. Dziś obiekt należy do samorządu, który na radomski projekt wydał już około 100 milionów złotych. Niezależnie prezydent Radomia Radosław Witkowski negocjuje z przedsiębiorstwem państwowym porty lotnicze. Regularnie współpracujemy. Chcemy wspólnie zrealizować ten cel, jakim jest utworzenie w Radomiu pasażerskiego portu lotniczego. Przejęcie radomskiego lotniska przez PPL może nastąpić już pod koniec czerwca tego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Połączenia LOT-u rosną w niebywałym tempie. Polski przewoźnik pomału odbija pasażerów Lufthansie. Więcej o tym temacie w informatorze ekonomicznym po 9.30, na który zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. To będzie pochmurny dzień prawie w całym kraju. Przelotnie popada, przejaśnienia możliwe, głównie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany w górach i nad morzem dość silny, może nawet porywisty. 12 stopni w Suwałkach, 15 w Trójmieście i Olsztynie, 18 w Warszawie, Łodzi i Gorzowie, do 21 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując dron Unique Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł, a kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i czas na piosenkę dnia, bo za 24 minuty będzie dziewiąta. Dziś będzie troszkę inaczej, bo naszą piosenką dnia jest utwór zapowiadający nową płytę Basi. No i wczoraj, jak Państwo, mam nadzieję, słuchali, artystka była gościem Marka Niedźwieckiego w Trójkowym do południa. Potem gościła także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam była taka delikatna próba przed tym, co wydarzy się dziś wieczorem. A Paulina Kozion zapytała artystkę o historię tego właśnie utworu. Muzykę do tej piosenki napisał nasz kolega, który jest Włochem. On wydał tę piosenkę na swojej płycie, on jest gitarzystą. Instrumentalny utwór to był. I on kiedyś przyznał mi się, że on napisał słowa do tego, ale ta piosenka była o jego miłości do gitary. A Daniel mu bardzo się to spodobało i poprosił George'a, czy moglibyśmy użyć tej piosenki na swojej płycie. Ja nie mogłam znaleźć pomysłu na tekst, gdyż ten tekst o gitarze zupełnie jakoś nie pasował do mnie. Przez kilka lat, naprawdę chyba 2 czy 3 lata, nic mi nie przychodziło do głowy. I nagle się stało, że Giorgio i jego żona urodziło im się dziecko, które ma na imię Mateo. Więc ja po prostu wtedy już było oczywiste, że muszę napisać tekst dla nich, do nich. No i mówi o tym, jak bardzo życie ich się zmieni, gdy to dziecko pojawi się w ich życiu, gdy spojrzą w jego oczy i nic nie będzie takie samo, jak było. Kiedyś tulił gitarę, a teraz tuli Mateo. Tak jest. Can you ever plan to be a surprise? You lose.

Więcej. Cztery. Mniej, bo jedna... A, bo jest jedna podwójna, tak, to tak, prawda. Jest. Nominacja, podwójna nominacja w jednej z kategorii. Uroczystość odbędzie się dziś w Teatrze Polskim. Mhm. O 20:00 się zaczyna gala. Mhm. To kategorie muzyki rozrywkowej i jazzowej. Poprowadzą galę nasi dziennikarze Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Gościem specjalnym, jak już powiedziałeś, będzie Basia. Poza nią no, pani Daria też wystąpi, ale także wystąpią Krzysztof Zalewski, Paulina Przybysz, Miłosz Kuba Więcek. Muzycznymi oprawcami, jeśli tak można powiedzieć, gali będą Kuba Karaś, The Dumplings i Wojtek Urbański. Transmisja na naszej antenie, zapraszamy od 20:00. No i w związku z tym Wagle dziś maglują o godzinę krócej. Tam gdzieś widziałem na Instagramie, że zdaje się będzie takie wspólne wykonanie i pana Zalewskiego, i pani Zawiałów. Gdzieś może nie zdarzajmy się. No dobrze, to może nic więcej nie powiem. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. No właśnie, bo to jest tak, że my coś obiecujemy, a inni potem muszą to robić. I tak było i tym razem. Ariel Pink, ustami Artura Rojka na dodatek, ogłosił we wczorajszym aksamicie artystów, których zdecydował się zaprosić na scenę eksperymentalną OFF Festiwalu. Miło nam, że pochylił się także nad polskimi wykonawcami. W związku z tym za główną gwiazdę dnia, którego kuratorem na tej scenie jest Ariel Pink, został Wojciech Bąkowski. Poznańskiego wielowymiarowego, choć czarno-białego, jeśli chodzi o sferę wizualną, artystę znamy głównie z nieistniejącego już duetu Nivea, ale Bąkowski publikuje także płyty nagrywane solo. Najważniejsze i tak będą słowa, czy wystąpi z magnetofonem w rękach, czy zadymi całkowicie scenę, czy wymyśli się na nowo i na pewno warto będzie wyjść poza strefę komfortu i zmierzyć się z jego występem, a jak mówi redaktor, to nie jest łatwa muzyka. Oprócz niego na zaproszenie Ariel Pinka na OFF Festiwalu wystąpią godni jego dziwacy. Włoski zespół Sensations Fix, który istnieje od niemal półwiecza, czyli znacznie dłużej niż on sam. Harry Mary, rotterdamski artysta charakteryzujący się fryzurą na pazia i głębokimi przesiadami na scenie. Były członek zespołu Ariel Pink's Haunted Graffiti Gary Ward oraz autor 47 płyt między 2001 a 2008 rokiem. Cole. Chyba tak. To się czyta. A Wojciech Bąkowski? Rozkręca się trochę. Ale ja już sobie wyobrażam tę sferę wizualną do takiej muzyki. I rzeczywiście może być ciekawie, a na pewno interesująco. No diskis, no diskis, no diskis, no diskis, no diskis, no diskis, no diskis, no diskis. Boli, boli, ale jakoś pójdę, się cieszę na spanie. Z niewidzeniem nic, z nieśnieniem, z odrzucaniem płyt. No diskis, no diskis, no diskis. Myślę, że słowa refrenu publiczność złapie szybko, przynajmniej tego utworu. A nie wiem, jak będzie z innymi, ale to warto wszystko przećwiczyć. OFF Festival na początku sierpnia zapraszamy do Katowic. A teraz jeszcze jeden festiwal, Chat Festival. Arena Park w poddębickim Straszęcinie będzie areną, na której między 15 a 18 sierpnia rozegra się 6. edycja Chat Festiwalu. No właśnie, do wykonawców, którzy wystąpią w Straszęcinie, dołączyli właśnie Bostończycy zespołu Dropkick Murphys. Boston, jak każde miasto portowe, rządzi się swoimi prawami, a prawem Dropkick Murphys jest granie celtyckiego punku. Pierwsze szlify w tej dziedzinie zdobywali w piwnicy zakładu fryzjerskiego. No i proszę, są efekty tej wzmożonej pracy 22 lata później, które okrasza 9 płyt. Dostali zaproszenie do Straszęcina. Kiedyś tam trenowała reprezentacja Polski. No to były lata 80. przed ważnymi meczami. Teraz wita tam już chyba drugi raz. Na pewno kolejny festiwal, Chat Festiwal. Oprócz Dropkick Murphys wystąpią tam m.in. Koniec Świata, Lux Torpeda, Papa Roach, Jam, KSU i Gogol Bordello. Więcej informacji na stronie chatfestival.pl, a gdyby komuś wybitnie na Gogol Bordello zależało, a do Straszęcina miał za daleko, to przypomnę, Nowe Orczycy wystąpią 23 maja w gdańskim klubie B90, a to jeszcze przez chwilę Dropkick Murphys. Tym razem bez irlandzkich kibiców, którzy to upodobali sobie ten utwór i śpiewają go zwykle podczas meczów reprezentacji. Nie usłyszymy go w Rosji, bo irlandzcy kibice ze swoją drużyną nie przyjadą, gdyż irlandzcy piłkarze nie dali rady w barażach, ale może następnym razem się uda. No to jeszcze jedna propozycja dla miłośników głośnych gitar i jeszcze szybszych motorów. 11 Bike Fest to impreza, która odbędzie się między 22 a 25 czerwca na kempingu obok wrocławskiego stadionu olimpijskiego, a ten wbrew swojej nazwie nigdy areną zawodów rozgrywanych w ramach Igrzysk Olimpijskich nie był, ale miał na to teoretyczną szansę, gdy Niemcy organizowały imprezę w roku 1936. To trochę mit, legendy, ale ładna, więc możemy ją powtarzać. Na scenie pojawi się wielu dżentelmenów skórzanych, zapewnie barwionych na czarno tekstyliach, m.in. Axel Rudy Pell ze swoją grupą, Paradise Lost, Acid Drinkers czy Big Sis oraz oni, znani także z naszej anteny, ale to już legendy. Status Quo. Taniej może też wyjść zakup motoru marki Komar i biletu na imprezę oraz usłyszenie na niej zespołu Tumbling Flash, na którego repertuar składają się wyłącznie piosenki Rolling Stonesów, niż wizyta na Stadionie Narodowym i zobaczenie na telewizji oryginałów. Ze słyszeniem i tak może być na Narodowym ciężko, więc jeśli ktoś woli takich Stonesów w mniejszej formie, to też zapraszamy do Wrocławia. Brawo, grają. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke, Muzyczny Rozkład Jazdy. Zapraszamy na jutro. To jest ten moment, w którym mówimy Państwu do usłyszenia, a do usłyszenia mówią Roma Leszczyńska. Proszę za nią trzymać kciuki. Dziś Roma gra w półfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Ciężki mecz, ale da radę. Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy, do usłyszenia. A swoje 36. urodziny obchodzi dziś... Wszystko jasne, lista. It takes a lot to love you.